Panowie, zabieram was na Księżyc. Zareklamujemy tam piwo jopeńskie. Życie selenidów bez tego napoju jest co najmniej niepełne. Jopen beer, jopen beer, do życi, do nasił, to najlepsze z życia chwil, kiedy pijesz jopen beer. Było to słuchowisko Marka Kochana Planeta Heweliusz. Wystąpili Johannes Hevelke Welhevelius, Henryk Tala, Selenita Andrzej Mastalerz, Katarzyna Rebeszka Hevelke, Dorota Landowska, Elżbieta Kopman Hevelius, Agnieszka Podsiadlik, Kordula Heker Hevelke, Marzena Trybała, Abraham Hevelke, Zdzisław Wardejn, Peter Kruger, Marek Lewandowski, Franz Mroczek, Mateusz Kwiecień. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Kompozycja i wykonanie utworu Jopen Beer Maciej Kubera. Opracowanie muzyczne i reżyseria Marek Kochan. Dziękuję i do usłyszenia przy kolejnej okazji w programie Trzecim Polskiego Radia. Marek Kochan. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Koronawirus będzie łagodniał, ale potrzeba na to lat. Tak o pandemii i zachorowaniach na COVID mówi specjalista od wirusów. Minister infrastruktury powiedział, że obecna sytuacja hydrologiczna w Polsce wydaje się być stabilna. Jutro obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koronawirus powodujący chorobę COVID nie zniknie całkowicie, ale będzie łagodniał. Tak uważa biolog i biotechnolog, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii profesor Krzysztof Pyrć. Naukowiec zastrzegł jednak, że na to potrzeba kilku lat. My się po prostu nauczymy tego wirusa i przestanie on być ciężki i ostry, a zostanie po prostu wirusem układu oddechowego, jakie u nas już są, ale do tego potrzeba czasu, bo i wirus się będzie zmieniał, i my musimy się zmienić i musimy się nauczyć. I to właśnie to jest to okno czasowe, które jest potrzebne, żebyśmy się przyzwyczaili. Profesor zwrócił uwagę, że ryzyko, że dojdzie do mutacji, występuje przy każdym zakażeniu. Dlatego, jak podkreślał, konieczne jest jak najszybsze ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu. Dzisiaj zanotowano ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk powiedział, że obecna sytuacja hydrologiczna w Polsce wydaje się być stabilna, jednak należy zachować ostrożność i kontrolować poziom wód. Marek Grubarczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że na Odrze i dolnym oraz górnym odcinku Wisły nie ma groźby niekontrolowanego wzrostu poziomu wody. Problem pozostaje z dopływami i mniejszymi miejscowościami, które znajdują się w tym obszarze zlewniowym, bo przede wszystkim wzrastająca temperatura może spowodować takie lokalne podtopienia. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo przygotowaliśmy się właśnie pod kątem zabezpieczenia przede wszystkim wałów, ale również lodołamacze będą cały czas kruszyć i udrażniać ten przepływ wody i oczywiście cały czas operują w tym obszarze oddziały straży pożarnej. Wiceminister podkreślił, że obecnie na polskich rzekach nie ma fali powodziowej. Zaznaczył również, że na rzekach nie ma zatorów lodowych poza wejściem Wisły na Zalew Włocławski, ale tam na bieżąco prowadzone są prace. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia tych, którzy po II wojnie światowej walczyli w antykomunistycznym podziemiu, stawiając opór sowietyzacji Polski. Wielu żołnierzy wyklętych ginęło w walce. Niektórzy decydowali się popełnić samobójstwo, aby nie wpaść w ręce komunistów. Taką właśnie decyzję podjął Józef Kuraś, pseudonim Ogień, który po wojnie dowodził największym antykomunistycznym zgrupowaniem partyzanckim w Małopolsce – Błyskawica. Józef Kuraś Ogień po wojnie opuścił szeregi narodowej konspiracji i próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przez niemal miesiąc kierował Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu. A orientuje się, że tutaj się nie da przetrwać. Historyk IPN Maciej Korkuć. Nie wzięli pod uwagę, że tutaj NKWD rozdaje karty. Szybko wrócił do lasu, gdzie zorganizował innych leśnych w największe zgrupowanie w Małopolsce – Błyskawice. Grzegorz Wąsowski z Fundacji Pamiętamy. Ogień kierował strukturą liczącą w lecie 1946 roku no mniej więcej oceniamy, że liczyła na 500 partyzantów pod bronią. Jeden z jego ludzi, pułkownik Kazimierz Paulo, wspominał: ja go szanowałem tak, że jak swojego ojca. I wszyscy go tak szanowali. 21 lutego 1947 roku we wsi Ostrosko ogień został otoczony. Próbował popełnić samobójstwo, zmarł w szpitalu. Do dziś toczą się spory historyków, czy oddział ognia zamordował kilkunastu Żydów ze względu na antysemityzm, czy ich współpracę z UB. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyli 19. kolejkę. Wisła Kraków pokonała 3-1 Wisłę Płock. Druga porażka z rzędu Pogoni Szczecin, która traci dystans do lidera. Legii Warszawa. Portowcy przegrali 1-2 ze Śląskim Wrocław, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w tym roku. Piłkarze Krakowi przegrali z Zagłębiem Lubin 2-4. Szkoleniowiec gości Martin Szewela zadowolony: w wyniku jestem zadowolony. Bardzo ważne punkty dla nas po tej serii, gdzieśmy nie ugrali. Punkty... Mam nadzieję, że to jest początek tej dobrej serii. W tabeli prowadzi Legia, Pogoń jest druga i traci 4 punkty. W ligach zagranicznych we Francji Olympique Marsylia gra z Lyonem, a w podstawowym składzie ekipy z Marsylii Arkadiusz Milik. W Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe 3-1 Leicester. Tottenham wygrał 4-0 z Burnley, 0-0 Chelsea z Manchesterem United. Sheffield gra z Liverpoolem. Pod nieobecność Alissona na ławce rezerwowych znalazło się miejsce dla 18-letniego bramkarza Jakuba Ojrzyńskiego, czyli syna trenera Leszka Ojrzyńskiego. We Włoszech lider Inter 3-0 pokonał Genoę, Napoli wygrało 2-0 z Benevento. 83 minuty Piotra Zielińskiego. Strzelił nawet gola, nieuznanego. AS Roma gra z Milanem. Na Ukrainie gola strzelił Tomasz Kędziora, a Dynamo Kijów pokonało 4-0 FK Lwów. A w Rosji dwa trafienia Rafała Augustyniaka i remis 2-2 Urału Jekaterynburg z Krasnodarem. W plus lidze siatkarzy PGS Kra w Bełchatowie pokonała 3-1 Werwę Warszawa. Był to jeden z ostatnich zaległych meczów w rundzie zasadniczej. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został środkowy Mateusz Bieniek, który zaserwował aż 8 asów. No to chyba mój rekord generalnie, jeśli chodzi o występy moje w plus lidze. Ale generalnie dzisiaj bardzo dobrze wyglądaliśmy w polu serwisowym. Każdy, kto wchodził na zagrywkę, robił spore spustoszenie w szeregach Warszawy. Miałem nadzieję, że to jest przełom i przede wszystkim to jest pierwsze takie zwycięstwo z mocnym zespołem. W skokach narciarskich po spektakularnym Mistrzostwie Świata zdobytym wczoraj przez Piotra Żyłę, dziś odbyła się rywalizacja drużyn mieszanych. I w naszej drużynie Żyły nie zabrakło. Do tego skakali Anna Twardosz, Kamila Karpiel i Dawid Kubacki. Zajęli 6. miejsce. O swoich wrażeniach opowiada Twardosz. To były dwa równe skoki i moim zdaniem były dobre, tylko zabrakło takiej energii i świeżości w nogach. Jak koło mnie skaczą mistrzowie świata, więc jest mega duży stres i odpowiedzialność. W Oberstdorfie triumfowali Niemcy przed Norwegami i Austriakami. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na południowym wschodzie miejscami opady mrzawki, deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na południu, zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich lokalnie do minus 2 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, mrzawki, a w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, z kolei w górach śniegu. Od 5 stopni na południowym wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert.

time when darkness belongs to night skies and nothing else. No, nothing else. No. Nothing else. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam do rączki ten album Versions i zobaczyłam, że właśnie ten utwór z pierwszego ich albumu studyjnego, czyli z Londinium, wydanego w 96 roku, trafił na wersję, a później jeszcze na remiksy. Co prawda tutaj Holly Martin śpiewa, a nie jak w oryginale Roya Arab, ale ten utwór w oryginale w pierwszej godzinie też, mam nadzieję, nam się zmieści, bo dziś świętować będziemy ten pierwszy album w pierwszej godzinie przynajmniej naszego spotkania. Pierwszy album Archive Londinium, wydane we wrześniu 96 roku. Nie wiem, z jakiego powodu chłopaki stwierdzili, że akurat luty będzie świetny, ale dwa dni temu, 26 lutego, wydani dwupłytowe, winylowe, przepiękne wydawnictwo, reedycje albumu Londinium. Kto z Państwa go nie słyszał, bo zna Archive tylko z utworu Again, and again, and again. Tego dziś nie będzie akurat. To proszę się bacznie przysłuchiwać. To jest jedyny album Archive, który absolutnie trafia w całości do szufladki trip-hopowej. Reflecting on what's been, the past will be future, when again yesterday to be made. For me, hazy times, we move around, burning grass in a field of endless supplies. Tall people casting shadows on the shore, little people running circles round the way. Lazy times, wasted well, what better to do with my mind? Crazy times, no rhythm too hard, deep corners and people with my time. Wcześniej Old Artist. Dwa pierwsze utwory na dziś, no tak naprawdę tak, na dziś, bo Nothing Else było w wersji z albumu Londinium, z tego pierwszego albumu z 96 roku, wydanego we wrześniu. Muszę powiedzieć, że to będzie satysfakcja odtworzyć ten album z płyty winylowej, nawet troszeczkę trzeszczącej. To będzie pewnego rodzaju rytuał, jeżeli chodzi o archive. Osobiście wielokrotnie zresztą o tym mówiłam, żałuję, że archiwiści nie poszli w tę stronę trip-hopową, że odeszli od tego, no ale gdyby nie odeszli, no to nie zdarzyłby się album You All Look The Same To Me i Again by nie powstało, a to przecież ich największy utwór. Ja wiem, że Państwo czekają, tak jak ja, na nowy materiał, oczywiście, że tak, no bo już może wystarczy. Był album 25, potem były wersje, potem były remiksy wersji, a teraz mamy od nowa, czyli Londinium Archive. Może to jest zapowiedź, że gdzieś grupa wraca do korzeni. Zobaczymy. Na tym albumie wiele smaczków można znaleźć naprawdę przepięknych. Jeżeli Państwo dawnego nie słyszeli, to teraz jest taka okazja. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian i przyczajona w eterze i ciemna strona mocy w trójce na znanym portalu społecznościowym. A to już Roya Arab. Będzie też Rosco John. Are you with or without? The force cannot be blamed. just a hungry queen, supplying the earth to try. Dirty water, no profit to supply. That round traveled far too long. In every direction you turn, touch fire and burn to earn self-recognition over all preoccupy your nonsense. Plead my innocence, savor this aroma of a new experience. High intelligence bound for the underground. We burrow deep down. I originate like the word individual. Visual, visionary, I bury in all of a see my eye view. Multiply to the big bad city with our human emotion running wild, not fit for the child of all ages. Accelerate speed of light. Moving closer to the sensor, enter at your own if you will. Still the hustling, bustling, busy beehive is alive and kicking, I'm picking the moment. Gotta get away from this monotonous, call the capital L up in every minute that I'm in it. downside to the upside, from the inside to the outside, there will be making my vocabulary understand this. Ain't no mountain high enough, any low enough. I will cross over the wake and take it all. Inside scribes, seven cracks in the walls of your concrete. Roots of mother nature, down the foundation. Separating us with characterization. Sensation in my body feels like never tired. And the ways of the world inspire myself and entire being is fact. Ancient artifact shows the generation trying to understand. And a man-made decision, individual man. Then again, when a why must I reign speech? Everyone and each must reach for the step they wanna climb to. There is always time to live and uplift with a gift. We are all blessed, blessing and just much more but no less. Last Five. I to w tej skróconej wersji, bo kto zna ten album, a państwo, szczególnie słuchacze Ciemnej Strony Mocy, podejrzewam, że zdecydowanie na pamięć, wiedzą, że tam jeszcze maleństwo takie ponadminutowe ukryte. Jeżeli nam się zmieści przed 22, to oczywiście, że dziś nam zagra. W drugiej części naszego spotkania proszę się spodziewać Daft Punk, ale nie tego, którego słuchaliśmy oczywiście w czwartek, bo po co powtarzać, szczególnie, że utwory Daft Punk to chyba też znamy na pamięć. Sięgniemy za to po ścieżkę dźwiękową, no oczywiście, że do filmu Tron. Na razie Archive i Londinium. you fill my headspace with evil thoughts unkind. I can do without, do without. You move with hate. Your darkness, my light cannot take. You deceive without a second thought. I receive my heart an open world. You say you hurt yourself when you fuss around, but I feel your soul penetrate when your gaze, your touch with desire on another domain. Headspace. Ciągle jesteśmy na albumie Londinium, prawda? Oj, chyba dawno państwo go nie odsłuchiwali. To wróćmy teraz do Last Five, czyli do tego ostatniego utworu i tam ukryty w ciszy taki malutki, no taka końcóweczka, minuta 22. Shade of passion all around. Daggers left behind in rooms bit with small minds. My game. Idealne zakończenie wręcz tego albumu Last Five i ta końcówka z tego utworu, a tuż przed Last Five Organ Song. Stretched out. Pięknie nam zaśpiewała Raya Arab, bo to oryginał z albumu Londynium. Przypominam, dwa dni temu reedycja tego albumu się ukazała. Och, przepięknie na winylowym, dwupłytowym albumie. Chyba warto mieć na półce. No oczywiście nie byłabym sobą, gdybyśmy Again chociaż w takiej wersji nie skończyli, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania. Thank you.